حضرت صاحب آپ کی نظر میں جامعہ المدینہ کے طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے؟ مجھے سنجیدہ اور نیک خوب طالب علم پسند ہے، جبکہ ساتھ ہی ساتھ اس کی کڑن دعوت اسلامی ہو، اس کی سوچ دعوت اسلامی ہو اور وہ دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے کوششیں بھی کرتا ہو، اور جو الجھتا ہو ہر ایک سے، اساتذہ کے سامنے بھی زبان درازی کر بیٹھتا ہو، ذاتی دوستیاں کرتا ہو، زور شور سے باتیں کرنا، لڑائی کی عادت، تکار، ابے تبے، دانت توڑ دوں گا سر پھوڑ دوں گا والی گفتگو کرتا ہو، بازاری لے جاؤ اور دعوت اسلامی کے کام بھی نہ کرتا ہو بلکہ مدنی قافلوں میں سفر وغیرہ کو بوجھ تصور کرتا ہو، اپنی تعلیم میں رکاوٹ سمجھتا ہو، در تعلیم میں رکاوٹ اگر مدنی قافلوں میں سفر کو سمجھتا ہے تو اس کا مطلب اس کو دعوت اسلامی سے دلچسپی ہی نہیں ہے، کہ مدنی قافلے علم دین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، بلکہ مدنی قافلوں میں تو الحمدللہ بارہا فرض علوم سیکھنے کو ملتے ہیں، تو اپنے آپ کو فرض علوم سیکھنے سے محروم کرنا، باطنی اصلاح سے محروم کرنا، نیز مدنی انعامات پر عمل، یہ بھی الحمدللہ باطنی اصلاح کا بہترین ذریعہ ہے، انشاءاللہ اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے تو جو کرتے ہیں وہ اس کی برکتیں خود دیکھتے ہیں، الحمدللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔